Biela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 5 czerwca. Stadion Wrocław. Dwa najlepsze zespoły rockowe na jednym koncercie. Po raz pierwszy w Polsce Linkin Park i ich gość specjalny Fall Out Boy razem. Bilety na eventim.pl. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Druga edycja już 31 maja na krakowskich Błoniach. Start godzina 11. Patroni medialni. Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy. Jeep, Quest Sportswear, Vitarate. Poleca główny sponsor. Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 maja, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Zginął generał i 11 ukraińskich żołnierzy. Przeżył pilot. Separatyści zestrzelili dziś rosyjskimi rakietami wojskowy śmigłowiec. Władze Platformy Obywatelskiej oceniły wieczorem kampanię i wyniki eurowyborów. To było takie krótkie podsumowanie na gorąco. Zakopane chce przejąć kandydaturę Krakowa do organizacji zimowych igrzysk w 2022 roku. Pilot przeżył, 12 ukraińskich żołnierzy zginęło. Prorosyjscy separatyści zestrzelili dziś wojskowy śmigłowiec niedaleko Słowiańska. Jak podały ukraińskie władze, bojownicy użyli przeciwlotniczego systemu rakietowego produkcji rosyjskiej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Biuro Prasowe Gwardii Narodowej informuje, że ofiary to jej żołnierze oraz funkcjonariusze oddziału specjalnego MSW. Wśród nich dowódca grupy zajmującej się przygotowaniem żołnierzy gwardii, generał Serhii Kulczycki. Wojsko informuje, że bojówkarze, którzy strzelali do helikoptera, zostali później zabici w akcji odwetowej. Od rana z okolic Słowiańska i Kramatorska nadchodzą informacje o trwających tam walkach bojowników z ukraińską armią. W samych miastach mają toczyć się walki między poszczególnymi grupami separatystów, które nie mogą się porozumieć. Według oficjalnych danych 60% przedsiębiorstw Zagłębia Donieckiego nie działa ze względu na niestabilną sytuację w regionie. Coraz częściej mówi się o konieczności wprowadzenia stanu wyjątkowego na terytorium tych dwóch obwodów po inauguracji prezydenckiej Petra Poroszenki. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. A zaprzysiężenie nowego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki odbędzie się w przyszłą sobotę, 7 czerwca. Inauguracja odbędzie się w Kijowie. Nie są planowane żadne specjalne obchody na kijowskim Majdanie. Dziś Centralna Komisja Wyborcza oficjalnie podała, że Poroszenko zwyciężył już w pierwszej turze, uzyskał 54,5% głosów. Nie było ani decyzji, ani żadnych wniosków. Władze Platformy Obywatelskiej oceniły wyniki w minimalnie wygranych eurowyborach. Na razie wstępnie na głębsze analizy przyjdzie czas, mówi sekretarz generalny partii Paweł Graś. Omówiono sytuację po kampanii, wyniki w poszczególnych regionach, omówiliśmy przygotowania do kampanii samorządowej i omówiliśmy przygotowania do kampanii, do wyborów do Senatu, bo w trzech okręgach czekają nas wybory. Wybory uzupełniające do Senatu na Śląsku, w Świętokrzyskiem i na Mazowszu odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Konsekwencją eurowyborów będą też zmiany w rządzie, bo do Brukseli jadą minister do spraw równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rejewicz i minister kultury Bogdan Zdrojewski. Pan premier, myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie państwa informował o osobiście. Są różne kandydatury, jak się łatwo domyśli, zarówno na jedno, jak i na drugie stanowisko. Według doniesień medialnych Zdrojewskiego zastąpić może rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, a Kozłowską-Rajewicz była minister sportu Joanna Mucha. To będzie wspólny apel o pokój na Bliskim Wschodzie. W przyszłą niedzielę z papieżem spotkają się prezydent Izraela i przywódca autonomii palestyńskiej. Datę spotkania, którego Franciszek jest inicjatorem, ogłosił dziś Watykan. Papież mówił o tym spotkaniu dwukrotnie w czasie niedawnej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Po raz pierwszy w ubiegłą niedzielę w Betlejem, czyli na obszarze autonomii palestyńskiej, oraz następnego dnia w Izraelu. Jak poinformowano wtedy, obaj zaproszeni mężowie stanu z radością powitali inicjatywę Franciszka. Mówił on o niej również w czasie konferencji prasowej na pokładzie samolotu, którym w poniedziałek wracał z Tel Awiwu do Rzymu, a także na środowisku Światowej Audiencji Generalnej, gdy dzielił się z pielgrzymami wrażeniami z podróży. Jak się przypomina, w niedzielę 8 czerwca Kościół katolicki obchodzi uroczystość zesłania Ducha Świętego. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To jeszcze nie koniec walki o zimowe igrzyska w 2022 roku. Potem jak wycofał się Kraków, przejęcie kandydatury zadeklarowało Zakopane. Ale nie wiadomo, czy będzie to możliwe. Okaże się to jutro na spotkaniu z przedstawicielami komitetów olimpijskich z Polski i Słowacji. Bo jak przyznaje prezydent Jacek Majchrowski, Kraków jedynie firmował inicjatywę, ale zaangażowanych w przedsięwzięcie było więcej podmiotów. To będziemy na ten temat dyskutować, bo ja nie znam wszystkich przepisów MKOL-u, dlatego będzie prezes Polskiego Komitetu i Słowackiego Komitetu Olimpijskiego, po to, abyśmy sobie mogli ustalić wszystkie stanowiska w sądzie. Ja osobiście uważam, że mieszkańcy Krakowa mogą decydować o tym, co się dzieje w Krakowie i zadecydowali, natomiast to, co się dzieje poza Krakowem, to jest decyzja tamtych podmiotów. W niedzielnym referendum 70% mieszkańców Krakowa było przeciwnych organizacji zimowych igrzysk. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. Monika Sułkowska. Reprezentacja naszych siatkarzy od meczu z Brazylią zaczęła zmagania w tegorocznej Lidze Światowej i zaczęła od porażki 0-3 w setach do 23, 27 i 19. Odmieniona drużyna Stefana Antigi walczyła dziś z mistrzami świata bardzo ambitnie, ale nie dała rady. Polski zespół dzisiejszy mecz zaczął w składzie Drzyzga, Bociek, Kłos, Wronami, Kabuszek i Ignaczak. Trener dał wolne na Ligę Światową chociażby Wlazłemu, Zagumnemu czy Kurkowi. Drugie starcie Polski z Brazylią już jutro wieczorem. Koszykarze PGE Turowa z Gorzelec wygrali pierwszy mecz finałowy Tauron Basket Ligi. Pokonali 100-88 Stelmet Zielona Góra. Łukasz Wiśniewski był zadowolony z dobrego początku finałowej rywalizacji. Cieszę się, że cały zespół zagrał. Mieliśmy na początku może trochę problemy z przewinieniami, ale nasza głębia składu nam pomogła. Mamy 1-0, teraz przygotowujemy się na drugie spotkanie. A drugie spotkanie w rywalizacji do 4 zwycięstw w sobotę. W pierwszym meczu o trzecie miejsce koszykarze Trefla Sopot przegrali natomiast z Rosą Radom jednym punktem, 75-76. Drugi mecz w niedzielę, o brąz drużyny grają do 2 zwycięstw. Kolumbijski dzień w Giro d'Italia, 18 etap, wygrał Julian Redondo przed rodakiem Fabio Duartem. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi inny Kolumbijczyk Quintana. Rafał Majka mimo problemów z żołądkiem zdołał ukończyć dzisiejszą rywalizację w czołówce i utrzymać 5. miejsce w klasyfikacji generalnej. French Open dziś oglądaliśmy Polaków w deblu i mikście. W deblu do drugiej rundy awansowała Alicja Rosolska w parze z Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski. W 1/8 finału są już natomiast Łukasz Kubot i Robert Lindstedt. W mikście Marcin Matkowski i Kweta Peszkę przegrali już w pierwszej rundzie. Dalej w turniejach singlowych grają m.in. Rafael Nadal, David Ferrer, Andy Murray, Sara Errani i Simona Halep. I na koniec piłka nożna. Drużyna Kamila Glika Torino zagra w Lidze Europy. Parma nie otrzymała bowiem licencji na występy w rozgrywkach UEFA. Klub nie spełnił wymagań finansowych. Najprawdopodobniej chodzi o dług w wysokości 300 tysięcy euro. Jutro przelotnie padać będzie na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim, ale będą też przejaśnienia. Poza tym trochę chmur i trochę słońca. W Trójmieście, Krakowie i Lublinie 13 stopni, w Augustowie i Katowicach 14, w Warszawie i Poznaniu 16, w Szczecinie i Wrocławiu 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ten sposób rozpoczyna się legendarny koncert koloński Keitha Jarretta. Płytę wydała wytwórnia Manfreda Jehera, ECM. Przyjechaliśmy do Kolonii po długiej podróży ze Szwajcarii. W operze na miejscu zorientowaliśmy się, że nie mamy zamówionego fortepianu. Ten, który zaproponowano, był wyjątkowo słaby. Keith zastanawiał się, czy w ogóle zagra ten koncert. Tak kulisy tego wydarzenia wspomina szef ECM. Zapraszam Państwa do wysłuchania piątkowej tonacji Trójki, w której przedstawię całość tej historii. Bohaterem naszego spotkania będzie Manfred Eicher. Do usłyszenia w piątek po godzinie 15. Michał Margański. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Kirek Wrona. Jak działają leki i zioła, a jak się mają wiersze i proza, i czy sypiają razem czy osobno, i czy wołają ich po imionach. Jestem głodna szczęścia, głód daje mi apetyt i ruch. Płynę chłania uczucia doznania. Życie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Na mnie już obrazy nie muszą płakać. Nightmarks Electric Trio. Dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. W audycji Soul, muzyka duszy, wita Hirek Wrona. Za sterami naszego bombowca znakomita Iwanka Kunewa. A teraz kilka minut najbliższych poświęcimy festiwalowi, który odbędzie się w połowie czerwca. Culture screwed, cause this word is misconstrued. Small countries exempt from food, cause leaders have different views. You choose. What mean the world to me is being free. Live and let live and just let it be. Let it be. Love, peace, and harmony. One universal family. One God, one aim, and one destiny. Yeah. Imagine life without a choice at all. Giving a vote without a voice at all. These be the problems that we face. I'm talking poverty and race. But no matter what the case, we gotta hold on to this feeling. Candidate to hate, had to beat on the drum to communicate. For what was to come to those who were hung, they would decapitate the tongue if you would mention the word freedom. Got people screaming free Bumia Jamal, but two out of three of y'all will probably be at the mall. I'm heated with y'all, the defeated will fall, incomplete and unsolved when the word freedom's involved. Yo, my forefathers hung in trees to be free. Rest in peace. Got rid of slavery but still kept the penitentiary. And now freedom got a shotgun and shells with your name. Release the hot ones and let freedom ring. I'm a former boat prisoner, Hollywood visitor. Dance for cats, segregated on wax. My color got me handy. Cap, Amos, and Andy for the freedom they just won't hand me. Hold on to this feeling. Freedom. Hold on to this feeling. chewing, it been hurting so long. That's the reason why we named this song. Cause it's not a lot of time. Your heart, body, soul, and your mind. It's so true and it been hurting so long. That's the reason why we named this song. Organizatorzy zapowiadają bardzo krótki występ Jurassic 5 15 czerwca o 20:35 na tej mniejszej scenie Warsaw Stage pojawi się Jurassic 5, ale fani hip-hopu będą mogli spokojnie zdążyć na występ Outkasta, który rozpocznie się o 23 z minutami. To wszystko 15 czerwca w ramach Orange Festivalu. Posłuchajmy zatem Outkasta. My bad, excuse me. You corporate America. I meant to say, little lady, you look so lovely lying in wait. Like a lemon licorice lollipop, waiting to be licked. We don't play, but you think you the shit. My bad. Was that too harsh for your lobes? Too heavy for your mentality, I suppose. Got nerves like kryptonite, Superman couldn't even bend those. Kindness kills callous, like a D-boy moving 50 P's of that work from A-Town to Dallas. Moving cool. Po 23 pojawi się na głównej scenie Orange Festivalu 15 czerwca i naprawdę będzie to koncert, na który oczekuje bardzo wielu fanów tego zespołu w Polsce, między innymi Ja również. Chyba 20 lat czekałem na ten koncert. Wydawało mi się, że to już będzie niemożliwe, a jednak wrócili na trasę, grają znakomite koncerty i również mam nadzieję, że tak będzie w Warszawie. Tymczasem 13 pojawi się na tym samym festiwalu, czyli na Orange Festiwalu, Snoop Lion. I wanna give you all of it. She's a model, all tall and shit. I'm too short, but I ain't got a small dick. Just ask around. I fuck a lot of hoes in this town. I get down, I come long and wide. And when I pull it out, they all wanna ride. The sun's coming up, we started at 4. I spit so much game, it's hard to absorb. And everything you believe she hates, like pimping, she appreciates. 'Cause my women have to understand the game. It's all about the money, give a fuck about the fame. You never get a chance to go out with me if you a broke bitch and you're not a real freak. You in the club looking grown, with your sexy skirt on. But she fat as fuck, and now one of my homies wanna fuck, and now she wanna front. From the get-go, I figured this is how it gon' be. Tell that little punk bitch that you ride with me. Don't stop, faux hop. Hollywood Hills, back to Too Short spot. You wanna roll, let's get ghosted, yeah. I wanna see if I can make you wet, 'cause you need it, let me beat it. Little fat friend, acting conceited. Sit in the corner, leaving the bitches a loner. Dancing, giving me a boner. I pull a pole on out. Me and you, but we need to roll on out. You said hit it in a dead way. A nigga just wanna put the head in. Yeah. You in the club looking grown, with your sexy skirt on. Let me take you home. Let me take you home. I make you scream and moan. You know that it's on. I can be your best friend. Let me stick in. She wanna be my BFF. I'm on the time limit, got no time left. See, I'm a mathematician, you can add the bed. Stretch your clothes, then divide your leg. When it all equals out, you can moan and beg. She gave me the P, gave her the D instead. See, you a hot mess with that booty and thang thang. Swinging in the club when you're drinking that drink drink. Smoke in the air, chilling all in the zone. Fuck me on the dance floor with my clothes on. Too short, son, imagine that. She threw me the pussy, I threw the dick right back. See, I just wanna hit it and stick it in. I don't wanna be your boyfriend, and you don't wanna be my girlfriend. I told you once, and I'm saying it again. You in the club looking grown, with your sexy skirt on. Let me take you home, let me take you home. I make you scream and moan. You know that it's on. I can be your best friend. Let me stick it in. To nie był Snoop Lion, to był Snoop Dogg. Zawahałem się proszę państwa, kiedy zapowiadałem Snoop Dogga, dlatego że na festiwalu wystąpi jako Snoop Lion ze swoim regowym projektem. U nas natomiast w towarzystwie Too Shorta, Daza i Cocaina pojawił się z płyty Documentary z roku 2011. Po występie podczas Orange Festiwalu Snoop Dogg uda się bardzo szybko do klubu Basen, gdzie zagra set DJ-ski. I podobnie jak przed tygodniem, mam również dzisiaj dla państwa dwa zaproszenia na ten niezwykły występ Snoop Dogga. Wystarczy zapamiętać nasz adres kontaktowy czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl, ale tak nie do końca za darmo Państwo będą mogli dostać te wejściówki, bo pomyślałem sobie, że fajnie będzie, jeśli skonfrontujemy to, co zobaczymy 13 czerwca w klubie Basen z Państwa wyobraźnią. Dlatego proszę bardzo krótko napisać, jak wyobrażają sobie Państwo występ Snoop Dogga. Najciekawsze Państwa sugestie zostaną przeze mnie nagrodzone dwoma wyjściówkami. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. To nowa płyta, która dotarła dzisiaj do mnie. Jose James, While You Were Sleeping to tytuł nowego albumu. Every Little Thing to tytuł tego nagrania. Album bardzo dobry i polecam Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj tak spoglądam prawym okiem na Państwa propozycje, jeśli chodzi o występ Snoop Dogga. Powiem, że wyobraźni Państwu nie brakuje. No ale dajmy sobie jeszcze kilka minut na rozstrzygnięcie tej naszej zabawy. 13 czerwca w klubie Basen Snoop Dogg będzie miksował, no właśnie, muzykę, teledyski, być może jeszcze coś więcej pojawi się tam i będzie to niezwykła impreza. Będzie to kontynuacja jego występu na festiwalu Orange, na Orange Festiwalu, który będzie na Stadionie Narodowym. Teraz kolejna nowa płyta, płyta wydana w tym roku. Kanadyjska formacja The Soul Jazz Orchestra i płyta wydana w tym roku Inner Fire. Połączenie soulu, jazzu, rzeczy latynowskich. Zespół to niezwykły, bo składający się z 6 osób, trójka saksofonistów, klawiszowiec i dwójka perkusistów, perkusjonistów i daje to taki niezwykły efekt. Soul Jazz Orchestra. czarnymapa@polskieradio.pl. Cały czas czekam na Państwa propozycje, jak Państwo wyobrażają sobie występ DJ-ski Snoop Dogga. Spoglądam na pocztę i powiem szczerze, że no, zachwycają mnie Państwo jak na razie. Dobrze, sięgnijmy po kolejny album, który ukazał się w tym roku. Jeszcze w styczniu, na początku tego roku ukazała się płyta Sharon Jones i Dub Kings. Pojawią się w Europie na trasie koncertowej. Wybieram się na koncert do Wiednia 1 lipca i zachęcam Państwa do tego, byście również, jeżeli będziecie gdzieś w okolicy, spróbowali sobie obejrzeć koncert Dubton Tours. Dlatego, że wytwórnia Dubton Records wydaje kilku fantastycznych artystów i te trasy są troszkę wzorowane na takich starych turach koncertowych wytwórni Stax, które miały miejsce w latach 70., 60., 70. Natomiast Sharon Jones również należy do tej wielkiej rodziny Dubton Records. Przed nami producent i wokalistka. No, ta sama płyta nam się włączyła. Mam nadzieję, że teraz będzie inna troszkę. KT i AB. To niezwykły duet, taki elektroniczno-soulowy. Saturn Return to tytuł albumu, z którego pochodzi to nagranie. Jeszcze zaraz muszę zobaczyć, ile ten utwór będzie trwał. Proszę bardzo, 3 minuty 40 sekund dla Państwa na to, byście uwolnili swoją wyobraźnię i opisali, jak wyobrażacie sobie koncert, występ Snoopa jako DJ-a w klubie Basen 13 czerwca. Mamy dwie wejściówki na tę niezwykłą imprezę. Podobno z biletami już jest bardzo słabo, jeżeli w ogóle jeszcze są. My te wejściówki mamy. Czarny@polskieradio.pl. Jeśli Państwo uwolnią swoje wodze wyobraźni i w sposób fajny opowiedzą, jak też wyobrażacie sobie ten występ, macie szansę pójść na tę imprezę. A przed nami Fate Evans. No, na tym bicie kilka utworów powstało, między innymi to nagranie Faith Evans' Back to Love. Bardzo lubię tę piosenkę, bardzo. No dobrze, to teraz pom, pom, pom, rozstrzygamy nasz konkurs. Dwie wyjściówki na set DJ-ski Snoopa 13 czerwca do klubu Basen w Warszawie otrzymują. Pan Karol za tekst. Snoop poprowadzi swój set siedząc w wannie wypełnionej szampanem po brzegi, oczywiście. Oczywiście, że tak. Może tak być. Po Snoopie się można wszystkiego spodziewać. No i teraz pani Natalia również od nas otrzyma wejściówkę za tekst. On będzie troszkę długi i państwo pozwolą, że ja go przeczytam. Hell up. Nowy Snoop aż tak bardzo się nie zmienił, bardziej niż herlawa postura rzuca się w oczy charakterystyczny jamański beret. Na znajdującą się na stędzie mikserskim płytę spada co jakiś czas popiół. Wydaje się, że w akompaniamencie gry świateł nowo urodzony Calvin chce podobnie jak siebie ochrzcić nas na nowo. Jednakże nie należy zapominać o najważniejszym elemencie reggae, rhythmie zawierającym linię basową. Jest to nowość dla Doga, ale jak powszechnie wiadomo, Snoop Dogg to dawna Snoopzilla. Nie omieszka pewnie więc w gnieździe nas z rhythmem w parkiet niczym Godzilla. Szykuje się zatem dualne przeżycie, nie tylko duchowe, ale i mocne, empiryczne kopnięcie. Amen. No, za takie wyobrażenie sobie występu na pewno pani Natalia musi dostać od nas wejściówkę. Zatem pani Natalia i pan Karol dostają od nas wejściówki. Gratuluję. Przy wejściu do klubu będzie na was czekała. Na liście będziecie i możecie wejść. Pani Natalio, proszę tylko o podanie imienia, nazwiska, bo tego pani w liście do nas nie ujawniła. Przed nami nagranie, które obiecałem słuchaczom już kilka razy i jakoś tak zawsze pomijaliśmy je z różnych powodów. Utwór doskonale państwu znany i z przyjemnością go prezentuję, zwłaszcza, że pochodzi z jednej z moich ulubionych płyt wszechczasów. Thank you. Ten utwór i ten, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, czyli Get on the Boat Prince'a, zapowiadają audycję za tydzień, w której wystąpią znakomici wokaliści soulowi grający na instrumentach klawiszowych. I od razu Państwu mówię, że pojawią się takie nazwiska jak Marvin Gaye, Ray Charles, Donny Hathaway, Isaac Hayes, ponownie Stevie Wonder, George Duke, Prince oczywiście i Frank McComb. Zatem będzie to prawdziwa uczta. Zapraszam już za tydzień. Gratuluję tym, którzy wygrali dzisiaj w naszych konkursach. Zapraszam na Orange Festival, bo szykuje się również uczta nie tylko dla fanów czarnej muzyki i mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. Dobranoc Państwu. Get on the boat now.